حقیقت میں وہ لطف زندگ پایا میں یہ کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بدلایا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نگے کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نگے کرتے رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے وہ نادا ہے جو یادا مر کو پھیلایا نگے کرتے وہ نادا ہے جو یادا مر کو پھیلایا نگے کرتے روزے پر اور یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نگے کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں ارے جو بن پائے